باب ما جاء في مواكلة الجنوب والحائض وسورهم. جنوب جنابت کے حالت میں کھانا پینا کر سکتا ہے، حائضہ دوران حیض میں ناپاک ہونے کے باوجود کھانا کھا سکتی ہے، وسورهما اور ان کا بچا ہوا آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ مسائل اتفاقی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الاعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مالي قال حدثنا معاويه بن صالح عن العلاء بن حارث عن حرام بن معاويه عن عمه عبد الله بن سعد قال سالت النبي عليه السلام من حضور سے پوچھا عن مواكله الحائض کہ حائضہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، فقال واکلها کھا لیا کرو. وفی الباب عن عائشہ و انس قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ بن سعد حدیث حسن غریب، یہ قول عام اہل علم کا، لم یرو بمواکلت الحائض بأسا، انہوں نے نہیں دیکھا حائضہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں گناہ. اور جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں تو وہ بطریقے والا کھانا کھا سکتی. واختلفوا فی فضل وضوئهما، جنوب آدمی نے ابھی غسل نہیں کیا، سونے کے لیے اس نے وضو کیا جیسے مستحب ہے، اس کا بچا ہوا پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. تو واختلفوا فی فضل وضوئها فرخص فی ذلک بعضهم او وکرہ بعضهم فضل طہورها، یہ مسئلہ گزر چکا ہے. رخص فی ذلک بعضهم، ائمہ ثلاث نے اجازت دی ہے اور امام احمد ابن حنبل نے مکروہ جانا ہے کہ حائضہ کا بچا ہوا پانی استعمال کرے، اور ائمہ ثلاث کی دلیل گزر چکی ہے کہ حضرت میمونہ نے ایک ٹپ سے غسل کیا، پھر حضور نے اس بچے ہوئی پانی سے وضو کرنا چاہا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس سے غسل کیا، فرمایا کہ پانی میں تو جنابت نہیں ہے، پانی میں جنابت نہیں، اس وجہ سے یہ ائمہ ثلاث کہتے جائے. آٹھ صورتیں گزر چکی تھی، مرد کا بچا ہوا مرد کے لیے، عورت کا بچا ہوا عورت کے لیے، مرد کا بچا ہوا عورت کے لیے، عورت کا بچا ہوا مرد کے لیے، یہ چار صورت، اور ہر صورت میں دو تھے، یا مرد اور مرد معن کریں گے وضو یا یکی بدی کرے، عورت عورت معن کرے گی یا یکی بدی کرے، عورت اور مرد معن کریں گے یا یکی بدی کرے، معن کریں گے یا یکی بدی کرے. باب ما جاء فی الحائض تتناول شیء من المسجد، باب اس روایت میں کہ حائضہ پکڑ سکتی ہے مصلی من المسجد، مسجد سے، عورت مسجد سے باہر ہے، مصلی مسجد کے اندر ہے، مسجد میں ہاتھ بڑھا کر مصلی اٹھا سکتی ہے یا نہیں، تو اٹھا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر میں تشریف فرماتے، عائشہ صدیقہ بھی تھی، اس کو حیض تھا، حضور نے فرمایا یہ مسجد سے تو مصلی پکڑا دو، کھڑکی سے ہاتھ اٹھا کر، مسجد قریب تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو حیض ہے، پر میں لے صفی دیکھے حیض، آپ کے ہاتھ میں حیض نہیں ہے. معلوم ہوا کہ عورت جب مسجد سے باہر ہو تو مسجد کے اندر چیز ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا سکتی. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة، عائشة صديقة فرماتي ہے، قال فرمایا لی مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناولینی الخمرة من المسجد، پکڑا وہ مجھے مصلی من المسجد. یہ من المسجد بعض لوگوں نے کہا کہ یہ متعلق ہے قال لی کے ساتھ، یعنی قال حضور نے فرمایا مجھے، اور قال حضور نے یہ قول کہاں فرمایا، من المسجد. اس صورت میں حضور مسجد میں تھے، عائشہ صدیقہ مصلی گھر میں تھی، تو حضور نے مسجد سے کہا یہ مصلی تو ذرا پکڑاؤ، اس صورت میں یہ ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں ہے، ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں ہے. کیوں؟ ترجمۃ الباب تو یہ ہے کہ مصلی مسجد میں تھا اور وہ مجھے پکڑا دو. دوسرا یہ ہے کہ یہ من المسجد جو ہے اس کا تعلق ناولینی کے ساتھ ہے، فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناویلینی پکڑاؤ مجھے خمرہ، کہاں سے پکڑاؤ؟ من المسجد، جو مسجد میں پڑا ہوا ہے. تو حضور اور عائشہ صدیقہ حجرہ میں تھے، مصلی جو ہے وہ مسجد کے اندر تھا. تو حضور نے فرمایا مسجد سے یہ مصلی پکڑاؤ. السلام علیکم. ہاں جی جناب، خیریت ہیں؟ ڈھائی بجے میں نے 12 بجے ذرا جانا ہے کمو کی، تو انشاءاللہ وہ پروگرام کو شارٹ کٹ کر کے کوشش کروں گا. جی جی اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ٹھیک. پھر نوائے وقت والا لکھیں گے کہ یہ کشتی کے لیے آئے تو ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک. ان شاء اللہ پوری پوری کوشش کروں گا پہنچنے کی. ٹھیک تو اگر من المسجد کا تعلق قال کے ساتھ ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال من المسجد، مسجد سے مجھے ارشاد فرمایا، اس کا معنی کہ حضور مسجد میں. ٹھیک ہے. اور اگر ناویلنی تو اس صورت میں ترجمۃ الباب کے ساتھ تعلق نہیں ہوا، کیونکہ ترجمہ تو یہ ہے تناول المصلی من المسجد، وہ من المسجد تناول کے ساتھ متعلق. اس لیے صحیح ترکیب یہ ہے کہ من المسجد کا تعلق ناویلینی کے ساتھ. حضور عائشہ صدیقہ دونوں کمرے میں ہیں، مصلی مسجد میں ہے. فرمایا ناویلینی پکڑاؤ مجھے مصلی من المسجد، جو مسجد میں پڑا ہے. قالت قل، تو میں نے کہا انی حائض، مجھے حیض ہے. فرمایا ان حیضت کے لیست فی یدک، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. امام صاحب کے زمانے میں معرف السنن کہتے ہیں، علماء کے اختلاف ہے کہ حائضہ عورت آٹا گون سکتی ہے کہ نہیں گون سکتی. تو بہت سے مولویوں نے کہا نہیں گون سکتی، پلید ہیں. امام صاحب نے فرمایا گون سکتی ہے. ان حیضت کے لیست فی یدک، یہاں سے استدلال کیا کہ عورت آٹا گون سکتی ہے حالت حیض. وفی الباب عن ابن عمر و ابی ہریرہ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح، یہ قول عام اہل علم کا. لا نعلم بینہم اختلاف فی ذالک، ائمہ کرام میں اس مسئلہ میں اختلاف نہیں ہے. بے اللہ باس گناہ نہیں ہے. انت تناول الحائض، کہ پکڑے حائضہ شیئا کوئی چیز من المسجد اور جسم بارو. باب ما جاء فی کراہیت اتیان الحائض، مکروہ ہے آنا حائضے کے پاس. آنے سے مراد اگر جمع ہو تو بالاتفاق حرام ہے، جمع حالت حیض میں حرام ہے. آنے سے مراد اگر استعمال بیوی کا ہو ما فوق الثياب تو بالاتفاق حلال ہے. اور اگر آنے سے مراد استعمال بدنی حائضے کا ہو من غیر وتیین تو پھر یہ کیا ہے؟ جوان کے لیے مکروہ ہے، بوڑھی کے لیے جائز ہے. اور اگر اچھا جی کہاں ہے، اور اگر اتیان سے مراد لواطت ہو تو وہ بھی حرام ہے. تو اگر اتیان سے مراد جمع بھی لیتے ہیں حرام ہے، لواطت ہے تو وہ حرام ہے. اور اگر تحت فوق الازار ہے تو پھر جائز ہے, اگر تحت الازار ہے تو جوان کے لیے مکروہ ہے, بوڑھی کے لیے جائز. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن اسد قال قالوا حدثنا حماد بن سلمى عن حكيم الاسرم عن ابي تميمه الهجيمي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه السلام قال من اتى حائزا, جو يها اتيان شمرات يا جمالو يا لواتتلو او امراه في دبرها او کاہنا یا کاہن ساحر کے پاس گیا جو مستقبل کی باتیں بتاتا ہے, فقط کفر بما انزل علی محمد, وہ کافر ہو گیا. اتا حائزن, حائزی سے جمع کرے, او امراتن فی دبورہا یا لواتت کرے تو فقط کفر, میں تاویل کرنی پڑے گی یہ محمول تشدید پر, یا تاویل کرنی پڑے گی تب کافر ہے کہ وہ ان دونوں کاموں کو حلال کرے, اگر یہ دو کرے لیکن گناہ سمجھے تو پھر یہ کفر نہیں. جادوگر کے پاس جانا جو ہے وہ کفر ہے. وقال ابو عیسیٰ لا نعرف هذا الحديث الا من حدیث حکیم الاسرم عن ابی تمیم الحجیمی عن ابی ہریرہ وانما ما نہ هذا عند اهل العلم على التغليظ قد كفر مرا محمول على التشديد ہے. وقد روى عن النبي عليه السلام قال من اتى حائض جو جمع کرے عورت کے ساتھ حیض میں فلیتصدق بدینار, وہ ایک دینار خیرات کرے. اچھا اگر تو اگر اتیان حائضی کا کفر ہوتا تو لم یؤمر فیہ بالکفارہ, اس کو کفارے کا حکم نہ دیا جاتا, کفارہ تو مسلمان پر ہے. یہ امام ترمذی نے کہا کہ قد کفارہ سے مراد تغلیظ و تشدید ہے. وضعف محمد, امام بخاری نے ضعیف ٹھہرائے اس حدیث کو, من قبل اسنادی ابو تمامہ حجیمی اسمہ طریف ابن مجالد, باب ما جاء فی الکفارۃ فی ذلک, حالت حیض میں جمع کریں تو اگر خون کی ابتدا ہو تو ایک دینار دے دیں, اگر انتہا ہو تو نصف دینار دے دیں, لیکن یہ دونوں کفاری منسوخ ہے بے آیت توبہ, کہ یہ گناہ ہے اور گناہ اللہ توبہ سے معاف کرتا ہے, یہ کفارہ غلط منسوخ ہے. حدثنا علی بن جحر قال حد حجر قال حدثنا شریک عن خصیف عن مقسم عن ابن عباس عن نبی علیہ السلام فی الرجل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس شوہر کے بارے میں, یہ خواہ جو جمع کرے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں, حضور نے فرمایا یتصدق بنصف دینار اگر اخیر ایام میں کرے حیض کے, لیکن یہ منسوخ ہے. حدثنا الحسین بن حریث قال حدثنا الفضل بن موسیٰ عن ابی عمدت السکری عن عبد الکریم عن مقسم عن ابن عباس عن نبی علیہ السلام قال اذا کان دمن احمر, جب لال خون ہو یعنی ابتدائی ایام ہو, فدینار جمع کرے ایک دینار دے دے, اور اگر دم اصفر و آخری ایام ہے تو نصف دینار ہے, لیکن یہ دونوں منسوخ ہے, دونوں منسوخ ہے, اگرچہ امام احمد کا قول اب بھی صدقی کا. قال ابو عیسیٰ حدیث کفاری کا اتیان حائض میں منقول ہے, ابن عباس موقوبی مرفوبی, یہ قول بعض آل علم کا, یہ قول امام احمد اسحاق کا, ابن مبارک نے کہا نا کوئی صدقہ نہیں ہے کفارہ, یستغفر ربہ ولا کفارۃ علیہ, استغفار توبہ کرے کفارہ اس پر نہیں ہے. وقد رویا اور منقول ہے مثل ابن مبارک کا بعض تابعین میں سے, ان میں سے سعید ابن جبیر ابراہیم بھی ہے, کہ کوئی کفارہ اس میں نہیں ہے. باب ما جاء